Allegro Smart Week trwa. Komplet opon letnich Auston 205-55R16 za 700 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 829 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 18 maja, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Weszły w życie przepisy przewidujące kary za łamanie unijnych sankcji. Za złamanie grozi więzienie. Trwa ewakuacja obwodu sumskiego. Rosjanie szykują potężny atak. Nieraz ratują i dziecko, i mamę. Dziś Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego. Wchodzą w życie przepisy przewidujące kary za łamanie unijnych sankcji. Impulsem były doświadczenia związane z restrykcjami wobec Rosji, bo nie wszystkie kraje jednakowo wdrażają nałożone sankcje. Od dziś jest wspólna definicja przestępstwa za nieprzestrzeganie restrykcji i odstraszający grzywny. Ignorowanie nakazów zamrożenia aktywów osób objętych sankcjami, łamanie zakazów podróżowania i embarga na broń czy transfery pieniędzy, które powinny być zablokowane, lub podawanie fałszywych informacji, by je ukryć, to lista przestępstw związanych z naruszaniem sankcji zapisanych w nowych regulacjach. Ułatwią one tropienie na przykład majątków należących do rosyjskich oligarchów z listy sankcyjnej, którzy ukrywają je, wykorzystując różne systemy prawne w unijnych krajach i luki w przepisach. Regulacje umożliwią też w przyszłości konfiskatę tych majątków. Za złamanie restrykcji grozi kara co najmniej 5 lat więzienia we wszystkich unijnych krajach. W przypadku firm kara może wynieść nawet 5% światowego obrotu. Państwa członkowskie będą miały rok na wdrożenie tych przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po ostrzeżeniach, że Rosja planuje przeprowadzić atak w obwodzie sumskim, rozpoczęto ewakuację 10-kilometrowego pasa przy granicy z Rosją. Niemal wszyscy opuścili Białopolę. Miasto zamarło w oczekiwaniu na ofensywę, mówi mer Białopola Jurij Zarko. Kilka dni temu szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Kryło Budanow, poinformował, że po atakach na obwód charkowski rosyjska armia planuje przeprowadzić potężne uderzenie w pobliżu Sum, na północny zachód od Charkowa. Szef administracji wojskowej obwodu sumskiego informował, że w ciągu ostatniego miesiąca, a zwłaszcza w ostatnim tygodniu, wojska rosyjskie przeprowadziły wiele ataków na Białopolę przy użyciu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, artylerii, moździerzy i kabów kierowanych bomb lotniczych. Podkreślił, że właśnie dlatego obwodowa Rada Obrony zdecydowała się na dobrowolną ewakuację mieszkańców. Według mera Białopola w ciągu 2 lat wojny w mieście pozostało 10-15%, 16,5 tysiąca mieszkańców, większość z nich to osoby starsze. 19 maja to Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego. W Lublinie od 5 lat działa Bank Mleka Kobiecego, z którego korzystają przede wszystkim wcześniaki. Jak mówi Justyna Domosud, jedna ze współzałożycielek banku, brak możliwości karmienia noworodka własnym mlekiem jest dla mam traumatyczny. Możliwość podzielenia się z mamą potrzebującą, która jest zestresowana, która czuje, że coś zrobiła źle, co jest zazwyczaj oczywiście nieprawdą, jest jednym z najpiękniejszych rzeczy, które możemy tak zupełnie bezinteresownie zrobić dla drugiego człowieka. Po porodzie hormony szaleją i ma się poczucie, że chce się uratować wszystkie dzieci świata, opowiada jedna z honorowych dawczyń, Kamila Rybińska. Jak jeszcze usłyszałam, że to w ogóle jest dla wcześniaków, jestem zadowolona w ogóle z tego czasu i takie miałam poczucie, że naprawdę ratuję kogoś, małą istotkę. W ciągu 5 lat istnienia Bank Mleka Kobiecego w Lublinie pomógł ponad 500 wcześniakom. Dziś ostatni dzień 21. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Przez 10 dni wielbiciele kina dokumentalnego mogli obejrzeć w 7 miastach 190 produkcji z całego świata, również z Polski. Dziś jeszcze można zobaczyć dokument Gdy powieje Hartman w reżyserii Edyty Wróblewskiej. Reżyserka opowiedziała losy Basi, dziewczyny z Gany, która doświadczyła niewolnictwa i rozlicza się z traumą przeszłości. Basia opowiedziała mi różne rzeczy i ja myślę, że to jest bardzo uniwersalna opowieść, przede wszystkim z taką świetną, silną, kobiecą bohaterką, która działa w mocno opresyjnym otoczeniu, no ale mimo wszystko sobie radzi z tymi wszystkimi trudnymi rzeczami, które były w przeszłości. No i myślę, że to niezależnie od szerokości geograficznej po prostu może być super inspirująca opowieść dla każdego, komu rzeczy z przeszłości blokują rozwój. Program ostatnich pokazów festiwalu znajduje się na stronie www.mdak.pl, a patronem festiwalu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już za godzinę zaczną obowiązywać ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Ominą tylko północno-wschodnią część kraju. Lokalnie padać będzie grad i we znaki da się porywisty wiatr. Najcieplej dziś na Podlasiu 25 stopni, w centrum 23, a nad samym morzem 17. Autopromocja. Jak bardzo obce służby ingerują w polskie życie publiczne? Jak głęboko infiltrują najważniejsze instytucje? O tym będę rozmawiać z najlepszymi ekspertami od służb i kontrwywiadu w kraju. Z generałem Piotrem Pytlem, generałem Markiem Dukaczewskim, z major Anną Grabowską-Siwiec i z redaktorem Grzegorzem Rzeczkowskim. Zapraszam na program Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. W poniedziałek o godzinie 12. Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Nowa lodówka? Pralka? A może kuchenka mikrofalowa? Teraz w MediaMarkt świętujemy LG Days. Kup zestaw dwóch produktów marki LG. Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybierz swój wymarzony sprzęt. Tylko do 22 maja. Nie zwlekaj i skorzystaj z okazji. Regulamin akcji w sklepach stacjonarnych MediaMarkt, w aplikacji mobilnej oraz na MediaMarkt.pl. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królestwo roślin. Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Zapraszam do audycji poświęconej ogromnemu królestwu organizmów, dzięki którym możliwe jest życie na naszej planecie, czyli roślinom. Staram się zapraszać osoby, które kochają rośliny i poświęcają im swoje życie. Poświęcają swoje życie ich zrozumieniu, ich uprawie. Osoby, które słuchają nas po raz pierwszy, a chciałyby powrócić do poprzednich odcinków naszej audycji, zachęcam do sięgnięcia po podcasty. Znajdziecie je na stronie Trójki w zakładce podcasty lub w zakładce poświęconej Królestwu Roślin, czyli naszej audycji. Chciałbym, żebyśmy dziś przyjrzeli się ogromnej i bardzo długowiecznej grupie, którą myślę spokojnie można nazwać arystokracją wśród roślin. Będziemy rozmawiali o drzewach. Dlaczego właśnie ta grupa tak intensywnie działa na naszą wyobraźnię? Dlaczego to właśnie drzewa wzbudzają nasz zachwyt? Często zachwyt przemieszany z podziwem, czasem wręcz z trwogą. Dlaczego drzewami inspirowali się wielcy artyści i znajdowali wytchnienie, zajmując się nimi, pracując pod ich konarami? Tu oczywiście właściwie od razu kojarzy się choćby wybitny kompozytor Krzysztof Penderecki i jego słynne arboretum. Do tych bardzo, myślę, szerokich rozważań zaprosiłem wybitną specjalistkę z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, panią profesor Ewę Zaraś-Januszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani profesor jest dendrolożką i arborystką, architektką krajobrazu. Jest też autorką wielu inspirujących publikacji w interesującej nas dziedzinie, między innymi Zamiast trawnika, Drzewo w krajobrazie kulturowym czy Drzewa i krzewy w ogrodzie przydomowym.

brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie. O każdej dnia dobie chroń leszczynę, która rośnie nad chęcią hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty, mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzeł szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna. To był Wojciech Młynarski i Moje ulubione drzewo. Piosenka, a jednocześnie wspaniały wiersz. Królestwo roślin. No i wiemy już, że ulubione drzewo to leszczyna. Co to, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A naszą gościnią jest profesor Ewa Zaraś-Januszkiewicz, dendrolożka z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rozmawialiśmy o tym, że drzewo jest obecne w naszej kulturze, w naszej cywilizacji właściwie od zarania dziejów, ale tak sobie też myślę, że ono w naszym życiu jest gdzieś też już na bardzo wczesnym etapie obecne. I tak się zastanawiam, skąd bierze się to, że jako dzieci tak bardzo lubimy łazić po drzewach, wspinać się na konary tych drzew. I czy dobrze wyczuwam, że właśnie takie osoby, które decydują się na kariery jako dendrolodzy czy arboryści, no gdzieś to dziecięce marzenie łażenia po drzewach chcą w sobie pielęgnować dłużej. No to wtedy już nie mówimy o pracy, tylko o cudownym życiu, bo pracujemy, realizując swoje hobby. Tak nawiązując do Młynarskiego i piosenki, którą przed chwilą słyszeliśmy, moje też ulubione, to jest leszczyna. Celtycko jestem leszczyną, patrząc na horoskop. No właśnie, to jest zabawne. Dlaczego dzieci lubią łazić po drzewach? Bo chyba jako dzieci mające jeszcze taką dużą dawkę niewinności, czują, tak powiem, trochę wiedźmowato, najlepszy związek z drzewem, najbliższy związek z drzewem i najlepiej się z tymi drzewami rozumieją. No czasami niestety coś tam łamią, ale nie już tak zupełnie na poważnie. Tak, jeżeli to jest, jeżeli naszą pasją jest coś, co potem możemy realizować w życiu zawodowym, to nie ma nic piękniejszego. No i tak się zdarza, że no drzewa, pasja wielu osób może się przerodzić w niezwykle interesującą pracę. Pracę dendrologa, arborysty, to nie są też same słowa, to warto o tym pamiętać. No właśnie, jaka jest różnica? Dendrologia co do zasady jest to część botaniki, więc jest to taka właśnie, nomen omen, jedna z gałęzi. Czyli raczej teoria. Teoria, tak, tak. I tu przede wszystkim przy takiej czystej dendrologii będziemy mówić o poznaniu gatunków różnych roślin, które drewnieją, tak? One nie zanikają z okresem powegetacyjnym, one trwają, cały czas się rozwijają, rozrastają, czyli są to rośliny drewniejące. Drzewa, krzewy, ale też pnącza. I dendrolog taki, w takim ujęciu bardzo, bardzo tradycyjnym, to jest osoba, która zna gatunki drzew w takim ale dużym uproszczeniu, ale nie musi się po nich wspinać. Natomiast arborysta jest to już ta praktyczna strona dendrologii. polegająca na tym, że z tym drzewem po prostu pracujemy. Pracujemy w bardzo różny sposób. Albo dokonując oceny tego drzewa, więc musimy do drzewa podejść, rozpoznać je. I z jednej strony w głowie mamy ten ideał danego gatunku, jak powinna roślina wyglądać, a przed oczami mamy pacjenta, którego musimy zdiagnozować, co mu dolega, ocenić jego stan zdrowia, jak również ocenić pewne ryzyka, jakie wynikają z potencjalnie obecnych nieprawidłowości w budowie drzewa, czy też obecności jakichś szkodników, czy też jakichś przeróżnych innych objawów, które mogą nas niepokoić i zaplanować sposób pielęgnowania takiego drzewa. I inną stroną arborystyki jest już właśnie przeprowadzenie tych zabiegów, których jest cała masa. A czy pani profesor nadal ma okazję tak właśnie powspinać się po drzewach? Jest to cudowne doświadczenie i tak jak z kolegami właśnie z Federacji Arborystów Polskich mawiamy, że mamy niesamowitą pracę, bo nasze biura są zawsze na najwyższym piętrze, z najlepszym widokiem i bardzo często zmieniamy te nasze gabinety, więc jest to niezwykła możliwość pracy w niezwykłych miejscach i doświadczając niezwykłych zdarzeń, no chociażby spotkanie się oko w oko z sową, która wyjrzy z dziupli trochę zdziwiona, że ktoś tutaj do niej w odwiedziny przychodzi, czy korzystając na przykład z kamery inspekcyjnej się tam zagląda, co w tym pniu może się ciekawego wydarzyć, a tam na przykład nietoperz. Tak więc przeróżne, bardzo czasami miłe, najczęściej właśnie i miłe budzi historie. Się wtedy w ten wewnętrzny dziecko. Dzieciak? Tak, budzi się wewnętrzny dzieciak i no, zabawa i radość jest takiej pracy przeogromna. Ja być może niestety mam lęk wysokości, ale jako dziecko też uwielbiałem w ogóle wspinać się po drzewach. Do dziś mam bliznę pod kolanem, której nabawiłem się właśnie spadając z takiej starej jabłoni. ale być może tak, być może muszę wrócić jakoś. Ale właśnie korona drzewa tymi konarami, liśćmi pięknie nas otula. Więc nawet jeśli ktoś ma lęk wysokości, to właśnie w objęciach drzewa może się pięknie pozbyć. No właśnie, bo też oglądałem takie filmy, kiedy pani profesor pracuje przy pomiarze najwyższego rodzimego drzewa w Polsce, czyli świerku, ale zdaje się, że to nie jest najwyższe drzewo w Polsce w ogóle, prawda? Tak, nie jest to najwyższe drzewo w Polsce. Jeszcze mamy taką smutną niestety historię związaną z tym świerkiem, ponieważ on już w rok czy dwa lata po tym właśnie pomiarze okazało się, że przyszedł kres jego życia. Po prostu drzewo obumarło na skutek inwazji kornika. Dzisiaj najwyższym drzewem jest bodajże jodła, którą całkiem niedawno znaleziono. Najwyższym rodzimym. Rodzimym, tak. Natomiast najwyższym drzewem, które rośnie w Polsce, jest daglezja zielona. Jest to przybysz. Przybysz z Ameryki Północnej. Owa daglezja, daglezja helena, rosnąca niedaleko miejscowości Bardośląskie. I ile metrów? Prawie 60 metrów. Czyli to niewiele, też jest ogrom. Tak, jest to bardzo wysokie drzewo, naprawdę imponujące. Ale proszę sobie wyobrazić, że w skali świata to jest około połowy tego, co drzewo może osiągnąć. Nawet jeżeli mówimy o tym samym gatunku. Tak jak wspomniałam, owa daglezja to jest gatunek, który przybył do Polski, do Europy. Relatywnie nie tak dawno, bo niespełna 200 lat temu. Więc te daglezje 60-metrowe, one mają około 150-170 lat. Natomiast w Ameryce... Czyli są takimi młodziakami. Bardzo, bardzo młodziakami, bo mogą swobodnie dożywać nawet 1000 lat. I właśnie w Ameryce Północnej, tam gdzie rodzimie sobie rosną, mogą dorastać do 100 metrów. a jeszcze od nich bywają wyższe drzewa, takie jak eukaliptus królewski w Australii, czy w Ameryce Północnej daglezja, przepraszam, nie daglezja, o daglezji mówimy. Sekwoja. Sekwoja wiecznie zielona i mamutowiec olbrzymi. One do 120 metrów potrafią dorosnąć. Tak sobie przełóżmy to na piętra budynku i zobaczmy, że to jest tak circa about 40 pięter. Czyli wieżowce. To już robi wrażenie. Wśród roślin. Wydaje mi się, że też to, troszkę o tym mówiliśmy już, kiedy pojawił się nam ten dąb chrobry czy dąb mieszko, że tym, co nas najbardziej fascynuje w drzewach, jest ta długowieczność. Tak. I to jest też ciekawe, że zwykle właśnie dęby kojarzą nam się z tymi najstarszymi drzewami w Polsce, szczególnie dąb Bartek przypisuje mu się to, że jest najstarszym drzewem, a przecież jest to nieprawda. No nawet bym powiedziała w porównaniu do tego najstarszego drzewa taki młodziaczek, albo powiedzmy pan w wieku dojrzałym. No właśnie, a jakie jest to najstarsze drzewo w Polsce? Najstarszym drzewem jest cis pospolity. No, znamy cisy głównie z formy krzewiastej, prawda? Takie krzewy, które są wycinane. Jako żywopłoty, albo jako tak zwane bonsai. Tak. I jakoś trudno nam się sobie wyobrazić, jak to cis drzewem. Tak, jest to gatunek stricte drzewiasty, tylko tyle, że bardzo, bardzo wolno rosnące drzewo. I jest to też drzewo rodzime, prawda? Tak. I najstarszym drzewem Polski jest cis rosnący sobie na Dolnym Śląsku i ma on bez mała 1300 lat. Czyli dłużej niż polska państwowość. No można powiedzieć, że wtedy, kiedy to nasionko jego padało na ziemię, to gdzieś te zalążki polskiej państwowości się rodziły. Więc drzewo jest absolutnie, powiedziałabym, numer jeden, jeśli mówimy o takiej symbolice. Chociaż właśnie jako taki symbol roślinny dąb w wielu, nie tylko w Polsce, w wielu krajach, w wielu narodach, w wielu społecznościach jest tym drzewem numer jeden, no bo duży, potężny, silny, ba. Nawet jak sobie tak byśmy troszkę ezoterycznie pomyśleli o dębie, to no chociaż nawet nie ezoterycznie, nawet gdzieś to naukowe szkiełko i oko gdzieś można by było przyłożyć. Faktycznie ta jonizacja powietrza przy dębie jest na tyle specyficzna, że potrafi gdzieś tam tę naszą energię życiową podładować. Stąd, prawda, wojowie w średniowieczu, czy wcześniej nawet, udając się na pole bitwy, naradzali się właśnie pod dębami. Bo to też chyba były święte gaje, tak, właśnie głównie były złożone z dębów, prawda? Tak, dęby wieszcze, dęby dodońskie chociażby. Z drugiej strony na przykład cis już wspomniany, no też jest, myślę, jakimś ważnym bardzo drzewem w kontekście myślenia o ochronie roślin. Tak, to jest pierwszy gatunek prawem chroniony, jaki znamy w polskiej historii. I już niejaki Jagiełło objął cisa ochroną. Tylko tyle, że nie myślmy, że był takim ekologiem. Nie. Tu względy militarne się kłaniają. Drewno cisowe jest niezwykle elastycznym, trwałym, giętkim drewnem, bardzo mile widzianym jako materia do produkcji strzał i kusz. Tak więc ochrona cisów wynikała z tego, żeby po prostu nie zubażać potencjalnych źródeł arsenału. Czyli pragmatyzm, a nie idealizm. Dokładnie. Ale dzisiaj też cisy. A propos cisów, też bardzo lubię tę opowieść, czy legendę o popielu. Tak, który ponoć właśnie w bardzo sprytny sposób pozbył się swoich wrogów, podając im piwo, wino, tak, beczkowane. Alkohol beczkowany w beczkach z cisa właśnie, bo tu dopowiedzmy, jest to roślina silnie trująca. No i właśnie, i znajomość dendrologii, jak ja to swoim studentom powtarzam, ona pozwala nam przeżyć. Nawet ucztę u popiela. Nawet uczty upopiela, potrafi się dzięki znajomości dendrologii, no i w ogóle botaniki jesteśmy w stanie adwersarzy pozbyć się i głodem też nie przymrzemy, więc znajomość roślin jest kluczowa, jeśli mówimy o przeżyciu. Faktycznie cis należy do bardzo silnie trujących roślin. Jedynie te czerwone osnówki wokół nasion, które na niektórych egzemplarzach możemy znaleźć, to jest jedyna nietrująca część. Natomiast cała reszta rośliny w swojej takiej chemicznej konstytucji zawiera pewien alkaloid, który jest śmiertelnie trujący dla wszelkich stworzeń, ale zawsze kij ma dwa końce. Z jednej strony trująca roślina, ale z drugiej strony substancje, właśnie te alkaloidy, taksyna, która jest właśnie, szczególnie jej jest najwięcej w nasionach i tych najmłodszych częściach, czyli młodych pędach i igłach, służy człowiekowi do chemioterapii. Czyli jest to trucizna, ale ukierunkowana na zabicie wroga. Czyli też w zależności od dawki ona zaczyna działać. Wyobraźmy sobie teraz ten ogrom, te wysokości, te wieki, o których wspominała pani profesor Zaraś. I wyobraźmy sobie, że podczas tych wieków zarówno pojedyncze drzewa się rozwijają, jak i tworzy się las, ten ogromny obszar lasu. I wyobraźmy sobie też te tajemnice, które las w sobie kryje. Posłuchajmy Katarzyny Nosowskiej, piosenka o lesie. Tam, gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, tam, gdzie pasą się mgły o poranku, tam, gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr, łopatki znaczą w uchu ślad. Oddycham szybciej, czuję, że idziesz, opady szyszek w skroniach dudnie. Wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, tam, gdzie pasą się mgły o poranku, tam, gdzie leżę cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr, łopatki znaczą w uchu ślad. Po i chodź. Porzuć miasto i chodź, musisz tu przyjść, śpiewała Katarzyna Nosowska w piosence O lesie. Królestwo roślin. A w naszym studiu gościmy panią profesor Ewę Zaraś-Januszkiewicz, dendrolożkę i arborystkę z SGGW w Warszawie. Rozmawiamy dziś o potężnej i, tak jak się okazuje, bardzo tajemniczej, mimo rozwoju różnego rodzaju nauk, różnego rodzaju urządzeń, nadal to jest bardzo tajemnicza grupa roślin, które podziwiamy i bez których prawdopodobnie nasza cywilizacja by się nie rozwinęła, czyli rozmawiamy o drzewach. Pani profesor w jednym ze swoich fascynujących wykładów ukuła takie wyrażenie jak drzewo żołnierz, kojarząc właśnie materiał drzewny z różnorodnymi machinami wojennymi, działaniami wojennymi, bronią wojenną. Od prawieków drzewa na różne sposoby stawały się elementem tej machiny wojennej. Tak nawiązując do cisa, no właśnie, to jest ta pierwotna broń, ale jak łatwo się zorientować, kiedy śledzimy rozwój myśli wojennej, sztuki wojennej, to drzewo wkradało się w militaria w bardzo różny sposób. Pierwsze jako broń, prawda, łuki, strzały i tak dalej, ale również coraz częściej drzewo stawało się sprzymierzeńcem, ponieważ dawało nam, żołnierzom, wojom, rycerzom pewne schronienie, prawda? Można było stosować je do maskowania. I to maskowanie do dzisiaj, mimo bardzo zaawansowanych technik wojennych, do dzisiaj to maskowanie jest stosowane. Drzewo było przeszkodą, czyli spełniło funkcje taktyczne. I do dzisiaj też jest ta myśl gdzieś tam w działaniach militarnych, jakiś taki malutki skrawek teorii wojny jest poświęcony wykorzystaniu drzewa jako przeszkody. Nawet można znaleźć w bardzo dostępnym obrocie materiały chociażby natowskie, z ćwiczeń natowskich, gdzie dzisiaj właśnie wykorzystywane są drzewa do wykonywania pewnych przeszkód przeciwczołgowych. Tak więc mimo tak zaawansowanej techniki wojennej, militarnej, w dalszym ciągu gdzieś ta rola drzewa gdzieś się nam tutaj w taki bardzo inteligentny sposób przemyka. A propos tego maskowania, pojawia mi się takie pytanie, czy tutaj gatunek drzewa, na przykład rodzaj drzewa, ma jakieś znaczenie, bo rozumiem, że też pewnie chodzi o wykorzystanie takich drzew, które, nie wiem, na przykład najdłużej utrzymują, tak, nawet po ścięciu, zielone liście. Tak, tak właśnie w XVIII, a przede wszystkim w XIX wieku faktycznie zwracano, i to jest przecudowne, jak się pięknie właśnie botanika, dendrologia, ogrodnictwo, jak się przenika, no chociażby z tak na pierwszy rzut oka odległą dziedziną, jaką są militaria. Jak te dwa obszary nam znajdują zbiór wspólny. Faktycznie budując fortyfikacje w XIX wieku, zwracano uwagę nie tylko na miejsca, w których te fortyfikacje są lokowane, ale również co wokół takich fortyfikacji roślinnie się pojawiało. Fortyfikacje wymagały pewnych maskowań, szczególnie wtedy, kiedy zaczęła się rozwijać myśl, że można spojrzeć na ziemię z góry, czyli zwiad balonowy, potem lotniczy, wymagało jakiegoś ukrycia się, więc rośliny rosnące na fortyfikacjach, to jest jedna rzecz, ale również rośliny rosnące obok fortyfikacji, z których pozyskiwano gałęzie służące do maskowania dział, stanowisk strzeleckich i co do zasady szukano takich roślin, które będą jak najdłużej utrzymywać świeżość po ścięciu. Więc można powiedzieć, że przy niektórych fortyfikacjach były wręcz całe plantacje właśnie takich roślin, które po ścięciu służyły jako taka właśnie forma zmylania, mylenia wroga. Taka forma maskowania. Czyli one rzeczywiście stawały się jakąś częścią tej machiny wojennej. Tak, tak. I ta, można by było powiedzieć, że dobrze, to wiek tam XVIII, XIX, ale wiek XX i myślę tu nie tylko o tym początku stulecia, ale nawet jakbyśmy sobie dalej przeszli, to oczywiście II wojna światowa i no bym powiedziała niezwykłe formy zastosowania roślin do maskowania. Tu myślę o międzyrzeckim rejonie umocnionym, myślę również o Gierłoży, myślę o Mamerkach, czyli siedziba Hitlera i jego sztabu. Takie formy maskowania, jakie były stosowane, naprawdę były bardzo mocno zaawansowane, ba nawet powiem szczerze, że jedna z firm ogrodniczych, która wykonywała te maskowania, do dzisiaj w Stuttgarcie funkcjonuje. Ale to jest powiedzmy II wojna światowa. Jeszcze takimi bardzo interesującymi pod tym względem również niestety nie naszymi obiektami, tylko po niemieckimi, jest kompleks DAK w Krzyskowicach. Ogromny obiekt, gdzie do dzisiaj jeszcze widać te właśnie elementy maskowane roślinami, maskowane drzewami. Pójdźmy sobie dalej, okres zimnej wojny i obiekty tak zwanej Bramy Berlińskiej, czyli obiekty taktyczne, w których, co się relatywnie niedawno zostało odtajnione, tam gdzie były przechowywane głowice nuklearne, były również maskowane drzewami, tyle tylko, i tu już się uśmiecham, niestety armia radziecka nie do końca chyba miała dobrych botaników na swoim stanie, ponieważ obiekty, takie dwa rodzaje schronów, czy też takich właśnie obiektów militarnych, w których albo przechowywano takie głowice, albo stanowiły one schrony przeciwatomowe, to są obiekty typu monolit i granit, były maskowane nasadzeniami ze Świerka Pospolitego. Tyle tylko, że akurat tam w tych trzech obiektach naturalnie Świerk Pospolity nie występował, więc jeśli byłby jakiś zwiad nieudany tak, powietrzny, no to właśnie po tych świerkach można by było wskazać, o, chyba tutaj coś na rzeczy jest. Tak, zaczęliśmy od drzewa życia, a doszliśmy do drzew wykorzystywanych przez człowieka, bo przecież one tutaj Bogu Ducha winne są, w takiej śmiercionośnej machinie wojennej. Ale to też jest nieprzypadkowe, bo przecież drzewo towarzyszy człowiekowi również w tych ostatnich chwilach, które spędza na tym padole, że tak powiem, górnolotnie. I to jest też materiał, który towarzyszy naszemu umieraniu. Tak, to jest to ostatnie schronienie, które mamy, przynajmniej ta cielesna powłoka. Tak więc od kołyski aż po grób jesteśmy z drzewem, ramię w ramię idziemy. I to jest taki właśnie piękny obraz, taki zamykający nasze bycie tutaj i kto tak naprawdę nas w te ramiona bierze od pierwszej chwili, aż po ostatnie tchnienie, czy też już nawet, kiedy to tchnienie z nas uleci. I to faktycznie jest takie niezwykle poetyckie, dlatego no, mam taki duży sentyment do drzewa, bo poza tym, że są ogromne, że są długowieczne, poza tym, że potrafią stawić czoła wszelkim przeciwnościom losu, mogą z tej części nadziemnej zniknąć, ale pod ziemią będzie się rozwijał ich system korzeniowy zwany mózgiem, bo jakby nie patrzeć, ten las, który jest takim organizmem wielodrzewnym, powiedzmy. I wielokorzennym. Wielokorzennym, to właśnie te korzenie przeplatając się ze sobą tworzą tak naprawdę pierwowzór internetu, takiego naturalnego internetu, tam po tych korzeniach, za pomocą grzybów, które wchodzą w symbiozę z nimi, informacja przebiegać może naprawdę wielkie dystanse. Drzewa potrafią sobie pomagać tymi korzeniami, nawet te właśnie części, które nad ziemią już nie istnieją, jakaś pozostałość, jakaś karpa zostanie, to jednak przeżywają. No i tak, a tu jeszcze w momencie, kiedy mówimy o tych tematach funeralnych, czytałem o takim zjawisku jak biourny, w których wręcz jakby można sobie kupić taką biournę z nasionkiem drzewa w środku. I właśnie te nasze szczątki zostają otulone korzeniami. Czyli stają się czym? Takim pokarmem, humusem. No de facto tak. De facto dla tego tak. Drzewka. To jest dla mnie też taka niesamowita historia, bo mój tato opowiadał, że jak był małym dzieckiem, wychowywał się na wsi, to pamięta, że w momencie, kiedy odchodziło jakieś zwierzę, cielak, pies, zakopywano je pod drzewkami owocowymi. Właśnie po to, żeby ono karmiło to drzewo w dalszym rozwoju. Natomiast kiedy pomyślimy sobie o człowieku i o takiej ekournie, to pomyślmy sobie, że właśnie te korzenie będą nas otaczać, ale przede wszystkim my wejdziemy w ciało tego drzewa, czyli zyskamy na nieśmiertelności w pewnym sensie. Czy nasze bycie tych naszych atomów, naszych ciał zyska nową formę. No i ja powiem najdoskonalszą formę. Tak, dlatego pamiętajmy, że drzewa, ale przecież też rośliny w ogóle, o czym mówimy dużo w naszej audycji, to podstawa życia na naszej planecie. Miejmy do nich szacunek, nie wypalajmy, nie ścinajmy, o ile to nie jest naprawdę konieczne. Nie popisujmy się naszymi narzędziami nowoczesnymi, różnorodnymi przy tych drzewach. Włączmy zielone myślenie. Zapraszam oczywiście do odwiedzania konta na Instagramie królestwo_roślin_PS. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości, a my słyszymy się za 2 tygodnie. Naszą gościnią była profesor Ewa Zaraś-Januszkiewicz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A na koniec zachwyćmy się urodą i zmysłowością świata, żeby tak nie kończyć w takim zdołowanym tutaj funeralnym nastroju. Kate Bush, The Sensual World. Zapraszamy do reklamy.